Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar 3,22. Lidl, je verdient het. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. 538 Nieuws. 11 uur. In Loosdrecht zijn twee mensen opgepakt bij weer een grimmig protest tegen de komst van asielzoekers. Ook vanavond moest de ME ingrijpen nadat er met vuurwerk en eieren werd gegooid. Er stond ook een giertank met een poster van de burgemeester met de tekst: als jullie scheid hebben aan ons, dan hebben wij dat ook aan jullie. Vluchtelingenwerk Nederland vindt het veel te vroeg om asielzoekers terug te sturen naar Syrië. De situatie is daar nog veel te onveilig, zegt die club. Toch wil de minister van Asiel per persoon bekijken of iemand terug kan. De minister baseert zich op cijfers waaruit blijkt dat het geweld in Syrië vorig jaar is afgenomen. In het noordoosten van Mexico is het beroemde tempelcomplex weer open. Eergisteren schoot een Mexicaan daarop toeristen, waarbij een Canadese vrouw omkwam en 13 mensen gewond raakten, onder wie een Nederlander. Het is dus weer open, maar wel onder toezicht van bijna 300 bewakers. En Telstar heeft een belangrijke stap gezet om degradatie te voorkomen door Sparta met 4-1 te verslaan. Telstar stijgt nu naar de 14e plek in de Eredivisie. Concurrenten Volendam en Excelsior staan nu 2 punten achter, al hebben die clubs nog een wedstrijd te goed. Het is helder, komende nacht kans op mist. Temperatuur daalt naar 1 tot 6 graden. Morgen in de ochtend op sommige plekken grijs en mistig. En daarna dan wordt het zonnig en wordt het maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538. Van het verkeer zijn twee vertragingen. Eentje op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 20 minuten komt er een auto met pech. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij Rotterdam Centrum 9 minuten. Flitsers, die heeft Dylan. Het zijn er 3 op dit moment op de A15 te beginnen tussen Rotterdam en Gorkum bij 69,5. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 31,6. En de laatste voor nu op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 166,6. Ik proef het in de taal. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Appeltaart of rabarber? Nu nieuw, appeltaart met rabarber. Daar lust iedereen toch wel een stukje van? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, nu met 50% korting. Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de. Allerbeste voor ja, de Avocado is jarig en wie jarig is, trakteert. Daarom nu 1 plus 1 gratis bij alle Avocado producten bij Jumbo. Wie wil er een koekje? De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop blauwe bessen. 400 gram voor maar 3,99. En Mora oven en airfryer snacks tot 400 gram voor maar 2,99. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering. Wow, kost je maar 3 minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar 3,22. Lidl, je verdient het. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zijn we met zometeen de quiz over vandaag. Dan maak je kans op €100. En dit is Taylor Swift en Opal Light. Radio 538. All the perfect couples.

538, Alan Walker en Heartbreak Melody. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Ja! Die spelen we iedere avond rond dit tijdstip. En dan maak je kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. Zo simpel is het. Dan heb je aan het einde van de week, en dat is bij ons op donderdagavond, zoveel mogelijk vragen goed. De meeste eigenlijk over de dag die vandaag was. Je krijgt zo meteen 90 seconden om dat te volbrengen. En een belangrijke regel is, je mag niet passen. Dus als je het niet weet, dan moet je een soort paswoord roepen. En heb jij zo'n paswoord in je hoofd, Mario? Jazeker, dat is next. Next. Heel slim. Ten allereerste welkom. En dan natuurlijk even het antwoord op de kwalificatievraag. Hoe heet de school in Harry Potter? Dat is Howard School of Witchcraft and Wizardry. Dat is hartstikke goed. Hele mooie mond vol. Ja, als jij zegt go, dan kunnen we eigenlijk. Oké, go. Holland Casino is uit de rode cijfers. Op welke kleur kun je naast de rood nog meer inzetten bij roulette? Zwart. Klantgegevens van Rituals zijn uitgelekt. Hoe vaak zit de letter A in Rituals? 2. Waarom de Gouden Helm is weer te zien in Roemenië? Wat is de hoofdstad van Roemenië? Praag. Nee. Een straat in Breda is nu al helemaal oranje voor het WK voetbal. Welke kleur moet je met geel mengen om oranje te krijgen? Roos. Verenigd Koninkrijk gaat tabak verbieden voor iedereen geboren na 2008. Hoe oud worden mensen uit 2008 dit jaar? Next. Kandidaat Mario heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Next. De verloofde van Rob Jetten is koffermodel bij de LOMO. Bij welke politieke partij zit Jetten? PvdA. Vannacht worden er veel vallende sterren verwacht. Waar of niet waar, de zon is een ster. Niet waar. Condooms worden duurder door de oorlog in het Midden-Oosten. Noem een ander voorbehoedsmiddel. Tampon. Ben I niet, want Olivia Dean heeft 1 miljard streams behaald op Spotify. Hoeveel nullen heeft 1 miljard? 6. Nee, 538 Koningsdag in Breda komt er weer aan. Op welke datum is het 538 Koningsdag? Oh, Koningsdag? Ja, dat weet ik veel. Ja, welke datum? Nee. Een man heeft een boete gekregen omdat hij een sticker van een leeuw op zijn kentekenplaat had. Welke kleur heeft een Nederlands kentekenplaat? Geel. Dokkum legt een ijsvloer aan voor de Elfstedensfeer op Koningsdag. In welke provincie ligt Dokkum? Friesland. Dat is goed. Sorry. Een voorbehoedsmiddel, de tampon. Ik hoop dat dit, ik hoop dat je dat niet hebt toegepast in het leven. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje atechnisch op dat gebied. Ik hou me er niet echt mee bezig. Je bent atechnisch. Maakt ook helemaal niet uit. Je hebt het eigenlijk nog helemaal niet zo heel gek gedaan, Mario. We hebben even meegeteld. Je hebt een hele mooie derde plek. Ja! Je had er 5 punten. 5 punten, prima. Hey, gefeliciteerd. Je hebt sowieso een prijzenpakketje gewonnen. Dat is lekker. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan. Mijn draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know that you. You, if it's not you, it's not anyone. 538. De Niall Horan in Dinner Party. Waar je nog steeds de hele week kans maakt op kaarten voor Koningsdag. Ja, ja, we zitten hier, een beetje te geinen. Onze stagiair. Kijk, ja. wij merken langzaam. Bas, jij wordt dit jaar 30. Ja. We merken langzaam, we worden oud. Ah, ja. Want onze stagiair die gaat dus aan het werk met Koningsdag. 538 Koningsdag op het Zeeveld in Breda. En jij vraagt aan haar. Ben je al een keer geweest? Ja, nou ja, maar, gewoon omdat... Ja, dat is toch leuk. Dat is wel leuk. Ja. Maar ze is 18. Ze mag pas dit jaar voor het eerst. Ja, voor het eerst. Maar de... Koesie. Zo'n Maxime koesie. Ja, dat nou ja, is... goed. Die gaat gewoon voor het eerst Koningsdag meemaken. Ja, heel leuk. Ja. Heel leuk. Nou ja, goed. Misschien zit je nu te luisteren en denk je... Ik heb ook nog nooit Koningsdag meegemaakt. De hele week maak je nog kans op kaarten voor 538 Koningsdag. Hoor je de oproep, dan bel je 0909. 3538. Maar gewoon even één ding. We hebben de hele week met die kluis zitten rommelen. De Oranje Kluis. Hij is open trouwens. Dus oh ja, dat is waar. Ja. Volg 538 Avondshow eventjes op Insta en TikTok. Ga je morgen het waanzinnige moment van het openen zien. Echt super. Maar ik wil gewoon heel even uitrekenen. Ik kan even niet rekenen. Hoe oud was zij dan in 2007? Want die kluis komt uit 2007. Zij is van 2007. Ze is geboren in 2007. Oh nee, dan voel ik me nog ouder. Ze was 0. Ja. Oh, help. Timing like never before. Somebody's waiting.

538, je hoorde Somber en Homewrecker. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geld. Ja, hoe verkoop je nou het best je spullen op de vrijmarkt tijdens Koningsdag? Cosmopolitan die heeft wat tips op een rij gezet. Ik heb er 4 in totaal. Oh. Nummer 1, ze zetten zelf location, location, location. Maar waar je staat natuurlijk op de vrijmarkt is natuurlijk wel belangrijk. Ik bedoel, vorige week waren mensen in Amsterdam al plekken aan het kruisen. Ja, overdreven. Dat is echt, dat is echt waar. Zo, hè, dat, dat geeft me echt hetzelfde gevoel als handdoekje leggen bij een all you, wat is het, al, hoe heet dat? All-inclusive hotel, ja. Ja, nee, ik ga zo even door met... Ik weet nog, ik woon in een dorp. En achter mij, bij mijn ouders, was een grasveldje. En daaromheen deden ze dan altijd de vrijmarkt. Ja. En dat was altijd de vrijmarkt. Hè, kon je gewoon een plekje zoeken. Ja. En ik had eigenlijk ieder jaar hetzelfde plekje aan het begin. Want ik woonde erachter, dus ik stond om 7 uur al buiten. Heerlijk. Spulletjes klaarleggen, weet ik wat allemaal. Tot op een gegeven moment de lokale basisschool had besloten dat je bij hun een plekje moest reserveren. En toen mocht ik niet. Met mijn kleedje. Dan was ik echt heel verdrietig. Ja, dat snap ik hoor. Ja, NSB'ers. Ik had ooit met ik had ooit met Koninginnedag had ik een leuk idee. Samen met een vriend van mij. Ik dacht, er moet een fotoboot. We waren ver de tijd vooruit. Dus toen hadden we een mooie vlag opgehangen. Statiefje neergezet. Cameraatje erop. 2 van die leuke jongens. Dan kon je voor 50 cent een foto maken. 1. Hele dag. Oh, 1. Echt? Van een vriendin van mijn moeder. Niemand. Niemand wilde de foto. Oh. Echt balen. Hey, ik heb een keer een step. Ik had een gele step. Ja. Ja. Hoeveel kost een step? Ik wil toen de tijd... 12? 30 euro. Zoiets. Er kwam iemand aan mijn kleedje. Ja. En die vroeg, wat wil jij voor die step hebben? En toen vroeg ik, hoeveel heb je? En toen zei hij, 50 euro. Toen zei ik, nou perfect, want dat is precies wat die kost. En toen gaf hij mij die 50 euro. Oh, step verkocht. Met dikke winst na alle jaren. En toen kwam later zijn vader. Huh? En die zei, mijn zoon heeft een step bij jou gekocht. Maar daar heeft hij iets te veel geld voor betaald. En toen zei ik, helaas verkocht. Nee. Heb je niet terug? Nee. Altijd wel handelsman geweest. Maar goed, ik wil even verder met mijn tips. Nee, dit is niet echt. Het is wel echt, ja. Ik weet ook nog aan wie. En ken je hem? Ja, ik ken hem. Tenminste, ik heb die jongen al 20 jaar, 25 jaar niet meer gezien. Maar ik weet nog steeds wel wie het is. Okay. Maar goed. Goed. Dus claim je A-plek op de vrijmarkt. Haal ook alles uit de kast, hè. Denk aan je presentatie. Laat je stand opvallen. Weet je, leg alles netjes neer. Hang een bordje op met een slogan. Dat je kan tegenwoordig met ChatGPT heel makkelijk natuurlijk. Of met AI, een andere AI-tool. Eventueel een boxje met muziek. Boxje. Zodat je lekker met gezellige muziek wat mensen aan kan trekken. Leuk. 3. Zeg maar, kleding verkopen via Vint. Het is bijvoorbeeld heel populair. Maar dat kan je natuurlijk ook gewoon op een vrijmarkt doen. Leuk. Zet een passpiegel neer. Gewoon zo'n spiegel op een. Met zo'n lange spiegel met een standaard. Zodat mensen even aan kunnen kijken. Weet je. Oh, hoe staat het? Hoe staat die hoed? Hoe staat die bril? Nee, ja, vind ik heel leuk. Dank voor de tips. En Cosmopolitan zei ook nog: bied een fotoservice aan. Niet. Bij die kleding. Maar goed, dat terzijde. En eigenlijk de allerbelangrijkste tip, hè. It's all about the money. Het betaalgemak. Dus neem knijten veel wisselgeld mee. En zorg ervoor dat je gewoon een QR-code hebt van Tikkie of je lokale bank hebt. Ja. Zodat mensen gewoon kunnen scannen en betalen. Nou, Dylan, dankjewel. Ja, graag gedaan, jongen. dancing through the streets of Japan. Falling in love wasn't part of the plan. Safe to say that we'll never change. We'll always be here running wild. Die Young. Ik vind het wel lekker om even af te sluiten met echt even een Koningsdag-banger. Even iemand uit de line-up. Nou ja, zeker. Hij is erbij. Zeker. Morgen maak je weer kans op tickets om er komende maandag bij te zijn. De hele dag op 538 hoor je de oproep. Dan doe je er goed aan om even te bellen. En ja, wel leuk om te melden. We hebben afgelopen anderhalve week gezocht naar de code die een oranje kluis op onze redactie opent. We hebben echt allemaal horden, stoten, paden, dingen genomen, haken, ogen. En uiteindelijk is het gelukt. Ja, we hadden oude VIP-tickets in voor de Koninginnedag op het Museumplein. Toen dachten we, nou, zijn wij de beloerdste niet om En een kroon? Maar hoezo ga je voorbij aan die kroon? Ja, nou ja, met alle respect, zeg maar, Bas. Maar zeg maar, ik denk dat als je nu luistert en denkt, ik wil naar Koningsdag en dan als VIP, dus dat de drank zeg maar gratis is en dat je hapjes krijgt, dat mensen dat liever hebben dan een kroon. Die nou, dat ding is met 1500 steentjes. Ja, hij zal wel wat waard zijn, dat wel. Prachtig. Maar VIP-tickets zijn niet te kopen, die kan je dus winnen. Ja. En wil je er nou bij zijn, laat even weten met wie je erbij wil zijn in de app van 538. Of stuur ons even een DM'tje op 538 Avondshow. Ja. Dat is op Instagram of op TikTok. Super. Dat. En daar komt morgen ook een video online waarin je dus gaat zien wat de inhoud van die kluis is. Nou, ja, het is waanzinnig. 538 Avondshow. Zometeen, Kilian. 27 april, Breda. 538 Koningsdag. Met onder andere Direct, Hanna May, Snollebollekes, Lucas en Steve en Lil Kleine. Ik ben geen funky, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even vijf. Jacques Chirac. Oh mijn god, het is Mil en Jor. Er zijn hoeren in de kamer, ze doen vies en goor. Fit van undercover, maar ze hebben niets door. Al die knakkers gaan niet halen, ook al doe ik het voor. Ze doen niet aan dieet, maar een lijntje. Ze komen vanavond langs bij kleintje. Het is beter dat je omelet. Ik eet het als omelet. Dus wil je nog een pil? Geef een seintje. Slik het door net als een rozijntje. Het is beter dat je omelet. Ik eet het als omelet. Hoe kan ik een homofoob zijn? Want mijn bitch is gay. Ja, ze is Colombiaans. En ze doet alleen 2CB. Ik ben op witte money, net cheesecake. Schatje gaat dik, geen dieet. Al die pillen moet je kijken hoe ze die eet. Het wordt tijd dat je vies deed. Of zo vies doet, ik wil dat je vief doet. Ik vind het lekker als je gekkie, als je freak doet. Moet je kijken wat Dickie met die beat doet.